Baina, kaseno, egunon? Egunon. Beraz, trinketeko obrak abiatu dituzue, jada hilabete edo aste batzuk, ez? Abiatuak direla, lanak askia aitzinatuak dira, obra hori zer da, zer ari zizte egiten? Bon, hor bagindin eta lehenoko ezkerpaetan, salo polivalent deitzen zen, eta bagindin muntatia duela 12 urte, trinketa bat zurezkoa, eta mugitzen zena. Ta hori, ba denek bat pilota eskolak, eta ba hemengo jendek usu baliatzen zuten. Naiz eta ezkerpareta etzen gehiago baliatia, eta hortan deliberatu dugu zerbait plantiako zartzialekian, lehenik sekuritateen batetik, bagintin problema batzu prefeturaikin, eta deliberatu dugu bez gogorrez eta zinez egitea trinketa bat aintzineko partian, eta bada eskuneko partian frombol hartzeko paretari kontre toki bat, eta gihilian geltzen zaukun leku bat squatch delako bat egin dugu. Eta hor ere, berritasun bezala edo, erina ez, baliatu duzuela edo? Bai, ikustiekin ezkerpareta ez gindila gehiago baliatzen. Baliatu dugu ezkerpareteko mugu horik, trinketako taulain egiteko, eskerko partian. Eta eskuneko partian, sala osu hori bi parte egin dugu eta berinazko pareta egin dugu. Ara, jendek bazterretik ikusten dituzte pilota partidak. Aipatu duzu hori, trinketea ezarri duzuela, baina beste kirol batzuei ere lekua egin diezue, zendako? Ara, squatch hori, delako hori, ez ginen ezautzen txugara hemen, eta jakin dugu azkarki baliatia direla. Falta dira, squatch leku itaik, eta iduriz inkestak egin ditugu laik, ani jende interesatia ziren eta squatch horren joko hortan hartzeko. Eta guetako untsa erotzen zen, trinketatik landa leku bat gelditzen zaukun, lehenoko ezkerpareta xoko hortan, eta argunt, erran dimensionetan, eta argunt xuxen txartzen zen behaz squatch toki hori. Frombola eskuneko partia egonen da beti libro, egiten lanko ditugu, guaiartio egiten gindi bezala, baskari, taulak ezatzen lanko ditugu, spektaklak egiten lan ditugu beti, berinazko paretain eskunek aldian, eta horkin izaiten lan zen mugu puskat ono libro, eta hortan fronboleko eta izariekin markak ezarri ditugu, eta aipatzen da gerotegi jo, joko hori ere, ez da ono sobera ezautia hemen, banan telezionian eta usu ikusten ditugu, eta ara, hortan ementuraz, sobera fres gabe. Eta zenbateko kostu haukan dute lan hauek? Lan horietaz gehinatikoan ezarri ditugu teilatian pano fotovoltaik deitzen den horiek, eta denak kunda hor bat dugu 1.000.000 baten obra. Eta kentzen malima ditugu, tedeak eta tatsak eta oro eta pano fotovoltaik hori, 7.000.000 kostako da trinketa eta pilota joko horiek. Baina hori pagatzeko eukan dituzu ere laguntza zonbait? Bai, laguntzak beharrik unkan ditugu, estadutik 200.000 euro unkan ditugu, bai eta kontselu orokorritik, hortaik beste 150.000 euro, bai eta ere herri elkargotik, Joldi Ostibarriko polo horrek badu anvelopa bat, hiru urten dako, eta anvelopa hortaik herrietan egiten diren proiektuen laguntzeko bada diru zama bat, eta hor beste 110.000 euro garen ditugu. Eta aipatu zuen, pano fotovoltaikoak ezarri dituzuela teilatuan, Joldin ere energia berriztagarriaren aldeko lan bat egin nahi duzue? Ba, biztan da, denen gogoetan da, animaleko teilatiak baditugu, eta kundiak egiteaikin ikusten da balio diela pano horien pausatzia. Bon, hortako behar da, bon, diru puskat dantzatu, ez da laguntzaik, baina elektrika salduz goite-bitea sartzen gira fresetan. Hala, ez da anitz iraziko, edo berba batez, baina beden ez ziraz horretan plantatzen, eta gauza on bat egiten da. Proiektu hori, energia berriztagarriarena, norekin egin duzue? Hor, entrepresa pribatuatekin, soltea pribatuatekin, egin dugu. Ikusi ditugu bizpairu talde, eta bizpairu moldere horien ezartzeko, baina lehen gure sistema hortan hasteko ez gindin beste autoik hori bezik ezartzeko. Baina, kaseno, Joldiko auzapeza, mil esker. Bai, minesker ziak.